daarover gaat nu het volgende verhaal. Dat zou je kunnen noemen de wekker en de zon. Ik kom zelf met de zeemansfamilie. Ik ben vroeger op een zeevaartavondschool geweest. Moest om te kunnen varen met een motorschoener een diploma hebben als kapitein en machinist bij de kleine kustvaart. Anders moest ik niet varen. Dus ik heb boeken opgevraagd, uittreksel uitgemaakt en in Indonesisch betaald. Ik heb zelfs snel de diploma gehaald, want ik wist dan heel veel van die zeevaartavondschool van vroeger af, als jongen. Heb ik samen gedaan met de Boermens Marine. Was dus kapitein en machinist bij de kleine kustvaart. Moet ik verder dus nog willen. En nu was ik toch al van huis uit een zeeman, dus ik wil dat de Demeter veel. Je kunt er heel veel van denken, maar noem het maar een rijbewijs op het water. Zoiets moet je hebben natuurlijk. Hè. En ook wat de machine betreft. Ik heb toen een zeevaartschooltje geopend. Heb 8 jongens klaargestoomd voor kapitein of machinist. Toen was aan de bovenste voldaan, maar er waren meerdere scheepjes en motorbootjes die er voeren. En dat waren niet meer nodig. En er waren wat reserven voor mijn eigen boot. Mijn jongens die wilden het ook graag leren. Toen het klaar was, heb ik het schooltje opgedoekt. En tot mijn grote genoegen zijn er nog kapiteins en machinisten die nu bij de kustvaart varen op Irian Jaya, die van mijn zeevaartschooltje afkomstig zijn. Dus dat is wel grappig. Dus ik kwam maar zeggen, pak aan wat je kunt, je denkt er zit wat in, doe maar deze maar mee. Ik zat tot schoenmaker toe. Ik heb ook een paar jongens schoenmaker geleerd en ik heb vroeger schoenmaker geleerd in 1 dag. Ik ben een vriend van me, ik kende toen nog wat timmeren hier van de school, dat ik hier geleerd. En ik heb toen een hele dag doorgebracht bij een vriend van me die schoenmaker was. En toen heeft hij mij aan het eind van de middag heeft hij mij een paar schoenen zelf helemaal laten repareren. Laten slopen, repareren, alles nieuw erop gezet. En toen zei hij tegen hem, nou je hoeft morgen niet terug te komen, je kent het al. Nou was dat vrij verloofd, maar het is dus doorstempel. Dus ik heb dat ook geleerd aan een paar vervoers, dat die ook konden schoenmaken. Heb ze dus ook, heb altijd een lees bij me gehad. En heb nu nog in 1962, toen we hier naartoe gingen, heb ik aan een jongen die een prothese had, die de schoenen moest dragen, heb ik al mijn gereedschap voor het schoenmaken opgedaan. Ik heb eerst die jongen geleerd hoe dat moest hanteren. Dus dat schoenmakerij ging ook door, van de een op de ander. Dus ik begin ergens maar, doet er niet toe hoe. Het is altijd boeiend wanneer je later een paar mensen tegenkomt die zeggen, nou, kijk, het vind je hiervan, die kom niet aan die schoenen. Ja, die heeft die niet gerepareerd, die heeft jou nog les gehad vroeger. Dat was die maakt nou schoenen. Varen dus met mijn motorboot. Nu was ik heel wat gewend. Op zee al, op de rivieren, langs de kust, met vrouwen. Maar heb je een papoese bemanning, die durven veel meer te wagen nog. Het was een zonder van doorgestrookt dek, 12,80 meter was de lengte van het dek, 3,10 meter de grootste breedte, grootste diepgang, ik meen 1,20 meter of zo. 1,20 meter, 1,40 meter. En verder, 2 masten, dus een schoender met korter tuig. Dat wil zeggen dat de achtermast korter is dan de voormast. Korter tuig, nee. Is de achtermast groter dan de voormast, dan is het een schoendertuig. Schaffeltuig, niet geen raamgetuig. Dus schaffelgetuig, kottertje, schoendertje met een korter tuig. Hij had een hulpmachine in van 10 pk, een Junkers. Dat was natuurlijk niet veel, hulpmotor. Maar we zeilden met een geweldige vaart. Het was tamelijk breed, schip, 3,10 meter. En hij kon op 1 oor liggen met het gangbord onder water. En we hadden geen reven in de zeilen. Dat vonden de papoers namelijk nooit nodig. Ze waren gewend op kleine schepen, dus wanneer wij scheef gingen, dan vonden dat fijn. Daarna, als het een beetje kritiek leek, dan namen ze een extra pruimpje tabak of zo en zaten te zingen bij het roer. Dus als je vroeg, kan het nou wel hebben? Dan lachten ze alleen maar. Je zegt, ja maar, ik wil een beetje zeil minder hoor. Laten we alleen maar bij de bazaan en bij de fokzeilen. Bazaan weet wat het achterzeil, het kleinste. Ik zeilde vaak met de bazaan en met de fok. Ik had een grote fok. Dat ging kluiver, maar 1 grote fok, dat was voldoende. Die kon je wel reven. Dus een gereefd puntje fok en een kleine bazaan achterop. En dan schuin tegen de wind en dan kon je wel een storm afrijden. en dan de machine de voorkracht doordraaien. Dat deden we dan. We voeren dus, maakten oversteken van 35 zeemijlen, dan zag je de kust in de verte blauw verdwijnen. In het midden van geweldige golven hebben we stormen meegemaakt, we hebben van alles nog wat meegemaakt. Daar zou ik u een paar een hele avond over kunnen vertellen. We hebben een waterhoos over ons heen gehad. We zijn 3 keer bijna omgeslagen, maar omdat het dek doorgestroken was en helemaal potdicht gemaakt kon worden, gebeurde verder niks. Dankzij ook dat ballastbroodje en verder de zware benzine, de olietanker die zaten allemaal onderin met de machine, dus veerde ook snel weer overeind. Ik kwam daar op een van die eilanden dus, en het liep al tegen de avond, maar ik wilde nog naar een eiland dat lag verder ten noorden daarvan. En toen zeiden de mensen tegen mij, zou je dit nog wel doen? Het wordt een beetje laat, maar ik dacht, ja, maar ik heb een goede zeewind en de motor erbij, dan maken we gauw nog een gangetje van, nou ja, een mijl of, met deze wind een mijl of 7, 8 per uur, dat is zo'n 1,15 km, denk ik, nou, dat is misschien ja erop, dan kun je dat eiland wel halen. En dan kan ik morgen meteen beginnen met schoolonderzoek. Toen zeiden die mensen tegen mij, van die de zending, ik zou liever maar niet gaan meer. Het wordt veel te laat en de lucht staat ook niet goed. Toen zei ik, maak je maar geen zorgen. Ik keek op mijn wekker, ik denk dat het is 3 uur, dus ik heb nog 3,5 à 4 uur voor de boeg. Kan ik makkelijk, met het grootste gemak aan de kom. We zeilden weg, kwamen de lute van het eiland uit, voor die brede zeestraat in, waar een geweldige zware stroom stond. Wind en stroom tegen elkaar in, dan krijgt hij hoge golven, weet je wel. En de boot is niet zo lang, dus dan ligt hij in te hakken, dus hij ziet niet op. En maar ik dacht, ja vooruit, volhouden, maar ik keek af en toe op de wekker en ik denk, nou, het moet kunnen. We haalden misschien maar 5 mijl per uur, 4 mijl per uur, ik denk, nou ja, dan kan ik toch na 3 uur, dan kan ik het makkelijk halen, dan vaar ik daar tot al binnen, dan is het klaar. Maar door het begon donker te worden, begon harder te waaien, er kwam een grote witte koppen, en met andere woorden, het duurt niet langer, of we haalden maar 2 mijl meer, we lagen allemaal te hakken in die golven en hij zette niet door, daar was de machine te zwak voor. En de bemanning zei me niks. Maar toen er een grote bui op kwam zitten, toen zei ze, zendeling, toen laten we terugkeren, we halen het niet. En we kunnen hier niet bij nacht zijn tussen deze geweldige riffen in en dan met storm liggen. Ik keek naar mijn klok, het was 4:30, 5:00, ik denk, wat jammer, 2 uur, maar het misschien toch wel gehaald. We keerden terug. We kwamen terug weer in de lute van het eiland. Toen begon de bui door te zetten. Grote golven mensen kunnen nog doen. Vrij goed geworden boot, maar het was toch een beetje riskant. En toen waren we voor de riffen en we moesten de ingang vinden tussen het rif door. Het water zakte. Dan wordt het steeds riskanter natuurlijk wanneer je naar Tol wilt binnenvaren. Als de opening niet te groot is, dan moet je de weg precies kennen. Er is geen kanaal, maar het is tussen de rifblokken doorvaren zo. En toen zag ik, en ik blies toen op de hoorn, en daar kwam later een grote prauw met een enorme snelheid uit het dorp varen. Dat was een 1,5 kilometer of zo, waar ik die rif breed. En daar bleek de voltallige ouderlingen van die gemeente te zijn. Die sprongen allemaal in het water. Ze konden niet vlak bij mijn boot komen, terwijl van de uitlegger van mijn vrouw. Ze sprongen allemaal in zee, klauterden tegen de bantaren, bantaren betekent Gerard de moederwoord op. En ze namen meteen het bevel over. En ik stond bij aan de stuurraad, ze zei meteen, dan moet je zo sturen, zeilen naar beneden, meteen rechterwind in. En dan zo varen, en iemand die klauterde in de mast stond op de ra, ik had 1 ra. En van boven stond hij bevelen te geven, te schreeuwen. Een beetje met de links, een beetje met een stuurboord, een beetje met een bakboord, bakboord een beetje, stuurboord een beetje. Zo tussen de rotsen door, op het nippertje zo. En dan voeren we tussendoor, En zo kwamen we behouden in de lagune. Dat was stil. En toen kropen de ouderlingen, want het begon te regenen. We hadden de waaien in de machinekamer. Dat was lekker warm. In altijd durende kachel. En toen gingen we aanleggen bij de aanlegstijger, die was in een kleine binnenbaantje zo. En toen was het ineens donker. Ik keek op mijn wekker. Toen was het 4:30, 5:00. Ik denk, hoe kan dat nou? En toen zei ik tegen hen, maar hoe kan dat? Het is gewoon donker, zei ze. Het is helemaal niet gewoon donker, het is heel gewoon. Toen zei ik, ja, maar... En toen zei de machinist, die zei, ja, die wekker die stond stil. Toen heb ik hem maar opgedraaid gewonden. Dus het bleek dat toen wij uitvoeren, toen was het al 1:05 in plaats van 3:00. Maar hij had die wekker had hij niet goed gezet, dus die wekker die liep de hele dag verkeerd. Dus alles is in de war. Ik heb het daar huis gehouden in die gemeente en die school en zo en die boeren. Dus alles is natuurlijk in de war, alles is mis. Ik heb er geen herinnering gehad, maar de mensen die keken naar de zon natuurlijk, toen zeiden ze tegen mij, toen jij wegvoert, toen zeiden we tegen elkaar, die Hollanders die weten alles naar hun zin te zetten. Zelfs de zon. Maar dit zal hem lelijk opbreken. U zult zien, over een poosje komt hij weer terug. En daar kwam hij terug. Ze zei niet wat een stommeling, maar ze gingen gewoon allemaal te water. En ze zei alleen maar, je moet voortaan meer op de zon en minder op je wekker letten. Dat is goed voor je. Het was op hetzelfde eiland waar we heel in het begin waren, dat we daar begonnen met een evangelist te plaatsen en die heette Alphonse Avon. Hij was een man klein van stuk. Maar was dat niet erg? Want er zijn meer mensen klein, onder andere mijn eigen vrouw. En dat vonden de kapoes, dat vind ik leuk. Ik ben een kop groter dan mijn vrouw. Zij zijn zelf meestal niet al te lang. Ze vonden mij wat overweldigend. Lang, hoog, zei ze dan altijd. Maar ze keken zo naar me op. Ik ben me zo te praten met mijn vrouw, die was, zei ze, een gewoon mens. Net zo hoog als zij ook. Ik kon je zo in je ogen kijken, hoe niet zo. Alphonse Avon had even wel last van het feit dat hij klein was, want de mensen van jou zijn breed geschouderd en lang uitgevoerd. Die zijn, toch zeker wel een tiental centimeter langer dan ik ben. Dat zijn geweldige goede parelduikers ook, dus dat waren mannetjesputters. Hij meende dat hij zijn wat kleine figuur moest compenseren door heel hard te praten en extra veel met bevelen te zwaaien. Dan hing hij dus de bevelvoerder uit, de onderwijzer. Hij wist dus alles beter. Hij zou de mensen wel inprenten, die grote lange keert. Ik zal ze wel leren van dit en van dat. Enfin, ik werd daar geroepen omdat ik een brief had gekregen, geschreven door een van de schoolkinderen namens het dorpshoofd. Ik moest dus komen, want het zat helemaal niet zo goed. Ik kwam eraan en als te doen gebruikelijk, bij zo'n gelegenheid, waren er geen mensen om mij te verwelkomen aan het strand. Dat was een veegteken. En toen ik binnenkwam in het huis van de goeroe, stapte alleen de goeroe beroepshalve naar voren, gaf mij een hand en verdween meteen weer in de keuken. Daar zat ik, moedersiel alleen. Ik denk, ben ik daarvoor nog zo ver gekomen, die enorme afstand afleggen. Ik had natuurlijk ook andere dorpen onderweg aan te doen, maar ik was speciaal naar jouw eiland gekomen, waar ik kort geleden ook was geweest, om deze zaak te regelen. En nu lieten ze me allemaal in de steek. Er werd mij wat thee aangeboden, wat ik opdronk. En toen maakten ze een rijst voor me klaar en zette het op voor meneer, de vogelarij. Dan zat ik in mijn eentje en liet die rijst koud worden. Ik had geen trek meer. Ik denk, wat doen we hier feitelijk? We komen met het evangelie, we komen met scholen, we proberen de mensen vooruit te brengen, maar het gaat helemaal niet goed. Nou ligt alles hier overhoop en wat ik hoorde, dat was alleen maar klachten over de goeroe, die had een grote mond opgezet. Die had een waterput zich toegeëigend, die had ruzie gemaakt te willen van een stuk grond, te willen van een tuintje. Je had ruzie gemaakt te willen van kippen en van een hond en zo. En van om alle mogelijke kleinigheden van mensen ruzie over kunnen maken, werd daar ruzie gemaakt tussen die boer, het kleine mannetje, en die grote kerels van jou, die ze niet lieten zeggen door zo'n kring van een vent. En de boer schermde dan met zijn diploma. Ik ben nou wel klein, maar wie van jullie heeft een diploma? Nou, geen mens had ooit van een diploma gehoord, dus ze wisten niet waar het om ging. Dus ze zeiden, we weten niet wat u bedoelt, maar als het zoiets is wat u dan wel heeft en wij niet hebben, dan mag u dat wel houden, dat horen wij niet. Daar kom je dan als vreemdeling tussen. Waar stond ik, aan de kant van de goeroe of aan de kant van de bevolking? Ik wist het niet, ik wist niet wie gelijk had. Moest u het allemaal uitzoeken? Al die kleine ruzies uitzoeken? Beste mensen, begint u er later nooit aan. Laat de tamen uit bek vechten, dan kunt u een heleboel van de taal leren. Ook van scheldwoorden die ze elkaar in het hoofd gooien, kunt u ook een heleboel leren. Maar laat ze zelf hun eigen dingen uitzoeken. Maar zeg alleen maar, stuk voor stuk genomen, zijn zaken van niet zo'n groot belang, kun je makkelijk over eens worden. Maar bij elkaar genomen vormen vele kleine vormen een heleboel. Als je allemaal kleine kopjes water in een emmer gooit, wordt die op de duur vol. Maar zo was het in het begin niet. We zijn niet begonnen. De boer bleef weg, zijn vrouw bleef weg en de mensen bleven weg. Ik dacht toen nog, ik geloof maar dat ik de boer hier vandaan haal. Hij kan er niet blijven. En de mensen moeten maar leren dat ze niet te maken kleinigheid ruzie moeten maken. Ik dacht, ik ga de volgende morgen wel uitzoeken waar het om gaat. Maar voordat ik daar aan toe was, ik zat bij die koude rijst, ik heb er ook een paar hapjes gegeten, voor de nieuwe op niet van het hoofd storen, die hadden het in de rijst gekookt. Ik had een paar visjes, want er is vis genoeg op die eilanden. Terwijl ik nog bezig was en klaar was om de boel van me af te schuiven, en in een stoel ging zitten, hoorde ik plotseling een geruis van voetstappen, een trap op. Er werd gekucht. En ik kuchte terug, tegen dat ik hem gehoord had. Daar kwam een kop tevoorschijn en die zei één zin die ik mijn leven nooit zal vergeten. Ik had namelijk iets anders verwacht. Ik had gedacht, hij zou de boeren komen aanklagen natuurlijk en zijn kant van de zaak belichten. Maar hij zei alleen maar deze woorden. Een gusne, een ofando. Waar farkoor, waar faiango, romantje van Jezus die kada. We zijn bij elkaar gekomen daar aan het strand. Kom ons van Jezus vertellen. Dan werd ik eventjes koud van de ritme, maar ik denk ineens, dat is de oorzaak. Niet die kleine geestelijke ruzie tussen de mensen. En dat de goeren dan ook niet naar vragen, maar dat de mensen dan naar vragen. Ik ging naar het strand, achter de man aan. Daar was een mooi houtvuur. Ik had in de verte gezien dat er wat licht was achter de huis. Ik denk, Jezus, wat zijn ze aan het doen? Maar ja, ik denk, ik moet hier eerst toch een beetje eten en zo. Even met de goeren praten. Ik ging daar naartoe. De goeroe werd niet uitgenodigd, die liet het alleen. Ik zei tegen hem, moest hij niet mee te zeggen, ik dacht, hij moet het laten. Hij weet het wel. Hij moet het tenminste weten. Het was een mooi vuur, grote mat. Rond die mat zat een man op 30 meter. Allemaal toen zei ze, en nou, kom nou voor de draad met je boodschap. Was de boodschap van Jezus Christus. Waar gaat er in het leven om? Beste vrienden. Ik ben er nooit zo uitgedaagd geweest als toen. Om rechtstreeks nu te getuigen van de hoop die in je is en van het geloof dat je hebt. En dan kun je niet teruggrijpen op je cultuur. Er werd geen schoolonderricht van me verwacht. Er werd hier alleen van me verwacht dat ik precies zou zeggen waar het onze zending om begonnen was. Ik ben toen begonnen met het evangelie en ik heb verteld van Jezus Christus. En er werden vragen gesteld. En het was s'avonds om 9:00 dat we begonnen. En het ging door. En er kwamen steeds meer mensen bij, anderen gingen weg. En de meesten die bleven. En het ging maar door en het vuur werd telkens weer gevoed door het boomstammetje die erop gooide. En het ging door. En toen we eindelijk uitgesproken waren met de gemeente, ik dacht, we hebben wat de hoofdzaak verteld allemaal. Toen gingen de mannen opstaan, toen zei ik, ja, dan wordt het wel tijd dat we naar bed gaan. Voor ze gaan slapen. Toen zei een oude man, wak man die berg voor die zaak, maar kijk eens in de richting van de opkomst van de zon. Daar kwam de ochtend al opzetten. Een kwartier later kwam de zon boven de horizon. De hele nacht door gepraat. Ik heb maar geen tijd geweten. Ik was niet bewust van wat er aan de hand was, helemaal. Of het tijd nam of geen tijd nam. De mensen ook niet. Daar had niemand een wekker. En de zon die was ondergegaan. Wij werden niet belemmerd door bepaalde grenzen. Dat je denkt, ja nou, nu kan ik niet verder. Ik beheerste de taal toen vrij behoorlijk. Anders kunnen ze het de moord van het hoog houden om een hele nacht met te luisteren. En ze bleven vragen, ze bleven luisteren. En toen kon ik werken met mijn boodschap kwijt. En toen dat één keer doorgedrongen was door de mensen, toen was de volgende morgen ook een kleine kunst om deze mensen bij elkaar te brengen. Maar toen zei ze toch, en die raad heb ik opgevolgd, het is toch misschien maar beter voor de guru zelf dat hij weggaat en dat hij iemand anders in de plaats krijgt, want hij is toch niet de geschikte man om met ons goed om te kunnen gaan. Hij is te ongeduldig. Hij kan niet luisteren. Hij praat zelf te veel. Hij denkt dat wij ook schoolkinderen zijn. En ik geloof niet dat je dat leert in een paar jaar. Dat volwassen mensen, zelfs voor een onderwijzer en voor een evangelist, geen schoolkinderen zijn, maar volwassen mensen. Dit kon alleen door die kostbare nachtelijke uren. Toen, na een paar jaar, de grote doop plaats had in Dorekaar, een van de grootste dorpen daar, dat was op tweede Pinksterdag 1938. Toen was dat 2 jaar lang een onderwijzer geweest. En 2 jaar lang hadden de mensen de evangelie gehoord. 2 jaar lang hadden de mensen dat de kinderen school gaan. En toen vroegen ze om de doop. Wat moet je doen in zo'n geval? Moet je een hele geloofswereld opnieuw bespreken of moet je ervan uitgaan dat ze het weten? Ze vroegen het met redenen omkleed. Ze vroegen het namens allen. Ze zeiden dit erbij, dat is het typerend. Iedereen, niemand uitgezonderd. We hebben geleerd dat we begrepen waar het om ging. We hebben geloofd wat ons werd verteld. We geloven dat Jezus leeft en dat hij ook bij ons is. We willen zijn naam beleiden. En we willen zijn naam Drago. Dat was een oude blinde man. Die kwam naar voren en hij zegt, ik zal het niet meer kunnen horen, maar niet meer kunnen zien, maar ik zal het kunnen horen. Wil jij mij bij de hand nemen als wij worden gedoopt? En dat is gebeurd. Ik heb een foto van hem genomen en ik heb nog een dia van hem. De eersteling van de Jouweilanden. Het was een geweldige dag. Er waren 1200 gasten. Dus bij elkaar waren er 2000 mensen die gevoed moesten worden. Ze hadden op de straat tussen de heggen door. Er waren geen honden op de eilanden. Ze wilden geen honden hebben omdat ze de vis wilden drogen. Er waren even vis. Dan moesten ze altijd hoog leggen. Dus ze hadden geen honden. Dus de zeilen van de boten, van de schepen, er waren erg veel, die waren uitgespreid op de weg zo, opgerold een beetje, dat het als een tafel kon dienen. En er waren 120 meter lang, 120 lange passen van mij. Zo lang was de afstand van al die tafel, laat ik maar zeggen, waar de mensen aan zaten, aan weerskanten. En er waren enorm veel, de voedselen waren klaargemaakt. En nu komt het merkwaardige. Op de dag, tot de dag voor de doop, liepen allen met de lendengordel van boomschors. En op de dag zelf, die ochtend vroeg, stond ik op en ik keek omheen en zag de mensen komen en ze waren allemaal gekleed. Geen enkele uitgezonden, allemaal gekleed. Ik denk, ja maar, wie is dat nou toch wijs van dat ze moest? Ik vroeg aan de guru. Ik zei, guru, hoe komt het nou dat alle mensen kleren hebben? Ze zei, nou ja, dat weet ik ook niet. Heb je het gezegd? Nee, ik heb niet gepraat over kleren. Wat kan ons kleren schelen? En zo zie je dat er altijd economische belangen om de hoek komen kijken, want er was een Chinees geweest. En een Chinees had met een breed lachend gezicht en vele kisten kleren, had hij een bezoek gebracht aan de eilanden. Hij zegt, ik heb gehoord dat jullie christen willen worden. Ja, zei ze, wat heb jij daarmee te maken over? Oh, niks, zei hij, maar er is één kleinigheid, zie je, een kleinigheid maar. Het weegt niet veel, het kost ook niet veel. Maar ik wil dit vertellen. Alle christenen die ik gezien heb dragen kleren. Alle vreemdelingen die met een boot hier langskomen zeilen, of varen, of stomen, of tuffen, of wat dan ook, dragen allemaal kleren, ja of nee? Ja, ik moest zeggen, ongelijk. Iedereen die zegt dat onze kleren zo mooi zijn, die we niet hebben, onze boomschors zo, ook de mensen die zeggen, hebben ook kleren aan. Die vragen niet in onze boomschors om aan te trekken, maar ze houden hun kleren aan. Dus ieder mens die vooruit wil, draagt kleren, want dan pas wordt hij beschouwd als een gelijke te zijn aan alle mensen van de wereld. Wij Chinezen dragen ook kleren. Ja, dat heb ik wel niks tegen in de tijd. Nou, zeg je, als ik dan gelijk heb. Wie wil, kom, koop mijn kleren. Iedereen kocht kleren. En zo werden de mensen vernieuwd, hoop ik, van binnen door het evangelie en van uiterlijk veranderd door een andere Chinees. Want de kleuren klopten niet altijd en wat maten waren, hadden ze nooit van gehoord. En ik werd nog boos bovendien ook, dat had ik natuurlijk niet moeten worden. Maar toen ik dat hoorde, dacht ik, wat meer aan de andere kant, dacht ik ook, wat een uitgekookt geval eigenlijk. Als er wat gebeurt in het oerwoud, zijn er meteen hyena's bij. En aasgieren, dat weet je zelf al. Ons werk wordt begeleid door mensen die er voordelen zien. En die denken, wacht even jongens, een beetje in de buurt blijven. Je kunt nooit weten, misschien zijn er zaken te doen. Pas daarvoor op, zou ik u willen zeggen. Want er wordt altijd op bepaalde wijze gebruik of misbruik gemaakt van dat waar u mee bezig bent. Men gaat speculeren op dat wat u bezig bent te doen. Let daar vooral op. En begin niet meer van tevoren te vertellen wat eigenlijk noodzakelijk is en wat ze absoluut zelf moeten weten. We hebben nooit aandacht besteed aan kleren, we niet eens over gepraat. Ik wou het onderwerp van kleren niet aan de orde stellen, want het was een keer op Sonek. Er werd een feest gevierd, een kerstfeest, daar werd ik toevallig bij. En bij het kerstfeest, daar werd een Bijbels lekenspel opgevoerd, namelijk het geval van de man zonder bruiloftskleed, zonder feestkleed, die eruit werd gegooid. Wel nu, daar zaten een gedekte tafel met wat etenswater op, daar zaten allemaal mensen omheen, die waren gekleed. En één die was ongekleed, was gekleed, zoals de parcours altijd gaan daar zo, maar alleen met een lendengordel om. En die werd op een bepaald moment, toen het spel begon te spelen, iedereen zo warm zingen doen, dan komt er iemand binnen, zoals een soort militaire opgestelde knaap, met stevige vuisten. Hij stapt naar die man die zonder kleren zat, pakt hem in zijn nek en hij gooit hem er zo uit. Hup, niks te maken hier. Hier ga je gekleed naar binnen. Toen ik dat ding gezien had, ik heb toen natuurlijk niet in kunnen grijpen, want het spel moest er gaan gaan, ik kon dat gewoon niet bederven. Dat heb ik achteraf wel gezegd. Lees me nou eens goed wat daar staat. Hebben jullie ooit Joden zien afgebeeld uit die tijd die geen kleren aan hadden? Nee, alles niet. Dat ik ook niet. Iedereen doet kleren, maar dat ging om het bruiloftskleed, het feestkleed moet je aan hebben. Daar gaat het om, niet om gekleed en ongekleed, maar ik wil alleen maar dit zeggen. Zo moet je oppassen of men gaat uit de context van het geheel, gaat men iets aparts halen, men laat een deel daarvan weg, voert dat op, geeft een verkeerde indruk en denkt, het is een kwestie van uiterlijkheid, dus als je maar gekleed bent, als je maar gedraagt alsof, dan is de zaak voor elkaar. Een van de grote gevaren die ons werk altijd bedreigen. Toen deze mensen waren gedoopt, dat was een aangrijpend moment. Ze lagen allemaal geknield op matten in de kerk. En die matten die waren gelegd in een kruisvorm. Ik zag die taken die gebogen hoofden naar elkaar toe. En die vormden dan samen een kruis. Bovenaan van de kansel zag je erop neer. Maar die kerk had geen bank, alleen maar matten om op te zitten. Dan zag je dat kruis telkens weer, gevormd door de mensen. Wij zelf vormen samen het kruis. En over dat kruis heen liep ik dan en doopte de mensen. En de avond van die dag, toen al deze mensen waren gedoopt, stonden we samen aan het strand. En er lag een grote en nieuwe pasgebouwde prauw. Een van die prauwen die geweldige snelheid kunnen halen, waarmee ze op mij hadden ingehaald, toen ik destijds voor de eerste maal met mijn motorschoenen eraan kwam. Toen waren ze mij tegemoet geroeid, mij voorbij geroeid, gedraaid, bijgedraaid, mij ingehaald al roeiende. De motor wordt hier volle vaart vooruit joeg, volle krachtmachine, zeilen vol, alle drie zeilen gevuld, zwaar overhelden tegen de harde wind. Ze roeiden me met gemak, roeiden ze me voorbij, voor de voorsteven langs, draaiden me weer voorbij en zo. En als ze alles zo om me heen draaien, zo begroeten, lieten ze me even merken. Jij meent dat je met die machinekracht vleur kunnen wij, maar we zullen dat zien. We kunnen met die spelen als we dat willen. Daar lag zo'n grote prauw waar ongeveer 80 mensen kunnen roeien. 80 mensen aan de riemen, dat is geen kleinigheid. 80 mensen. Geweldig wat joeg zo'n dingen door. Om het verbazender te kijken, ik vond alleen ontzaglijk jammer, ik had toen geen foto tussen bij de hand. Ik heb daar geen foto van kunnen nemen, dus het spijt me altijd als ik aan denk, wanneer ik het vertel. Daar joegen ze mij voorbij, dat waren de mensen die hadden gezegd dat ze christen wilden worden. Dat waren ze nou. Die ouderingen, de water, de hele kerker in het water sprong en krauwde naar de boot onder water door dood. Ze werden van de schroef allemaal langs de Boekstreek naar boven klauteren, terwijl de machine voor elkaar bleef doordraaien, want ze weer de machine stoppen. Ze zeiden, nee, laat de machine voor elkaar doorlopen, wij klauteren wel bij de Boekstreek. Iedereen krauwde naar de Boekstreek toe, daar klauteren alle ouderlingen naar boven, dat heb je pas al verteld. Ze waren zo ook in die prauwen. Toen zaten we samen ook aan het strand te kijken naar een van die grote prauwen. Toen zei ik, Wajani Meipiel, mooie prauw. Meipiel is goed. Er zei een oude man tegen me, Kosandi Gwai Rokarienja Bori Maidaweer. Laten we een prauw die nog op het strand staat niet prijzen. Hij moet eerst in de storm zijn geweest. En toen vroegen ze, hoe is het nu met ons geloof? We zijn nu gedoopt. Hebben we het nu bereikt? Zijn we er nu? En toen kon ik wel gemeen zeggen, Kosandi Gwai Hurkagenya Bori Maidawi. Jij moet hem missen. Ja. De Bijbel staat ook. Wie Gods wil zal willen doen, volgens het evangelie, die zal van deze leer getuigen of ze uit God is, of dat ik van mezelf spreek, zoals Jezus zei. Dus ga proberen met je geloof, met je nieuwe geloof, en met je voorouders, met alles wat je bent. En dan, ja, ze erin, en dan, kobus, Dus ja, dan gaan we de zee in. Dan durven we aan, want dan weten we, hij is mee aan boord. En dan zien we, heel in de verte naar de horizon zien we het opdagen. En de mensen die niet geloven, die zeggen, ach, dat is drijfhout. Maar zij die het beter weten, zullen zeggen, nee, dat is ons toekomstige vaderland, dat is het land waarin we alle weg zijn. En wat zeggen we dan tegen elkaar? Kusjava! Kobei, kobei, kobei, kora, kora, kora. Laat hem me doorslaan en volhouden, want hij is aan boord. Ons toekomstige vader ligt in het proberen, in het op weg gaan, over gevaarlijke situaties, door moeilijke omstandigheden heen, maar door vol te houden. Dan zullen ook wij een doel bereiken, en dan zullen we hebben geleerd wat het betekent om werkelijk christen te zijn. Het kan helaas een beetje aan de korte kant zijn, maar dat kan. Het gaat hier over de karoners. Koppensnellers, menseneters, die wij op een merkwaardige manier hebben leren kennen. Deze mensen hebben namelijk de gewoonte, en daar zal ik later ook eens een keer op stuiten, dat wanneer er een school opent, dat degene op wiens plaats de school is gebouwd, de verantwoordelijkheid heeft voor het leven en voor de gezondheid van de kinderen die op de school gaan, waar ook vandaan moeten komen. Gebeurt iets met een kind, verongelukt het, dan wordt het ziek en gaat het dood, dan moet het plaatselijke hoofd met zijn bevolking daar moet betalen voor degene die daar zijn einde heeft gevonden. Dat noemen ze daar de Aruwadat. En toen we bij de Karonders begonnen te werken met Demianus van Biak, de evangelist, we wisten niet precies wat het juiste was omtrent die gewoonte. Maar toen de mensen heel schuw aankwamen en er haast geen kinderen op school kwamen, toen hebben we gevraagd wat erachter zat. Toen zei het dorpshoofd, kijk eens, Gendring, ik zal je uitleggen wat hierachter zit. En toen vertelde hij mij iets van deze Aruwadat. Toen zei ik tegen de mensen die om me heen stonden daar, zei maar goed, als jullie nou afspreken dat wanneer er hier een kind ziek wordt, of doodgaat of wat dan ook, kan van alles gebeuren met kinderen, dat weten we niet een keer, laten jullie dan niet wegtrekken, en want dat deed ze ook altijd, dan, zodra er iemand stierf, trokken ze weg, verwoestten de tuin, kapten alles om, gingen weg, andere plaats, want hier is een boze geest in het werk, dus je moet maken die wegkomt. En degene die gestorven is, die moet worden betaald door het hoofd van het plaatselijke bestuur daar, of door degene die de mensen die er samen wonen. En dat gebeurde. Toen kwamen de kinderen wel. Maar zodra er een ziek werd, toen drong het hoofd van het dorp erop aan dat ze het kind weg zou halen, zo gauw mogelijk. Hij mocht niet komen te sterven in het dorp waar de goeren woonden. Maar dan moest de bevolking betalen. En toen werd het kind van de goeren ziek. Het jongste. Het werd ernstig en het kind overleefde. En toen dachten de mensen, nou zal onze goeroe zal ons in de steek laten. En samen met alle wat hij heeft, zal zich allemaal vertrekken, de school zal worden gesloten. Wij gaan allemaal zich allemaal weg. En toen heeft hij gezegd, nee. Wij blijven. Over een paar dagen is het paasfeest. Dan gaan we een kerkdienst houden rondom het grafje van mijn kind. Hij heeft cement besteld, heeft het cement een paaltje heeft hij daar gemaakt. Ik heb er een foto van genomen ook nog een keer. En rondom het kleine steentje, grafsteentje, heeft hij toen de geschiedenis verteld van de opstanding. En hebben ze het lied gezongen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Dit grafje gaf hem de mogelijkheid om te getuigen van de hoop op de eeuwigheid en van de hoop die hij had dat zijn kind niet voorgoed zou zijn verdwenen. En ook van de angst die men niet hoeft te hebben. Hij is gebleven. En de mensen bleven komen en er is een dorp gevestigd. Buitengewoon boeiende geschiedenis, maar ik kan het niet vertellen. Alleen dit. Toen werd later de goeroe zelf ziek. Maar eerst de dorpsgenoten. Er werden mensen in het dorp ziek. Er was zo'n influenza-epidemie. Hij deelde medicijnen uit dat hij kon. Alles wat hij had, voor die weg. En toen werd hij zelf ziek. Toen waren de medicijnen op. Toen gingen ze gauw een prouw sturen naar mij toe. Maar het was 3 dagen roeien. Het was in de tijd van de westmoesson. Dus er zou meer dan een week mee gemoeid zijn. Ze kwam te laat. Naast zijn kind ligt hij nu begraven. En het dorp is gebleven. Ze hebben dit getuigenis. En dit waagstuk van deze Papoeseguru Dingianus Rumbiak hebben ze aanvaard als een bewijs van het feit dat de dood geen angst hoeft aan te jagen. Maar dat werkelijk mogen geloven. En als het erop aankomt dat je daarvoor je leven kunt overhebben. Daar zijn de beide graven daarvan het bewijs. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Er wordt alleen gevraagd in sommige situaties om mensen die daarvoor hun leven over hebben. En dat is lang niet altijd een kleinigheid. Het gaat om alles wat je hebt.